בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, הלכות השכמת הבוקר, הלכה ב'. הלכה ב', התגבר כארי לעמוד בבוקר שיהיה וכו'. היינו שצריך שיקום בזריזות בלי עצלות, וזה בחינת אמונה, כמו שכתב רבנו שזריזות הוא בחינת אמונה. כי בלילה האמונה בין הקליפות, ובבוקר נתגדלה ונתעוררה האמונה. על כן צריך לקום מן השינה בזריזות, לחזק עצמו באמונה כדי לבנות ולגדל את האמונה. וזהו שיהיה הוא מעורר השחר, היינו בחינת הילד השחר, בחינת מלכות, בחינת אמונה. וזה בחינת שבירת תאוות ממון. שעל ידי זה יכולים להעלות הנפשות ולהמשיך תורה, כמו שכתוב בתורה אשרי העם, השגחה, עיין שם. כי בכל יום ויום צריכים לקבל את התורה מחדש. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו דומים בעיניך כחדשים. וקבלת התורה על ידי שמעלין את הנפש ומחדשין אותה כמבואר שם. וזה נעשה על ידי שבירת תאוות ממון כנל, שזה בחינת התעוררות השינה בזריזות, בחינת אמונה כנל. כי תאוות ממון הוא בחינת כפירות, בחינת לילה, בחינת חושך, אנפין חשוכין, בחינת עצבות ועצלות, בחינת מיטה, בחינת שינה שהיא אחד משישים במיטה. וצריך שיהיה לו התגברות לשבר את השינה, שהיא בחינת מיטה, בחינת תאוות ממון. ואז יוכל לחדש נפשו ולעלות ולהמשיך תורה. ואזי כשמשבר את השינה, את תאוות ממון, אזי אדרבה, השינה היא טובה לו דייקה, כי על ידי השינה מחדש נפשו. בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. וכן על ידי הממון מחדש נפשו, על ידי מסע ומתן באמונה. כמו שכתוב בתורה אשרי העם, זרקה. וזה פירוש עד מתי הצל תשכב, מתי תקום משנתך. היינו, עד מתי תשכב ותשען בעצלות, מתי תשבר את השינה. שאז אדרבה על ידי השינה יתחזק מורחו ויתחדש נפשו כנל. וזהו מתי תקום משנתך, היינו שיהיה לך תקומה, שיקום ויתרומם נפשך על ידי השינה. וכשזוכה להעלות נפשו על ידי שבירת השינה, על ידי זה עושה ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. וזהו שיהיה הוא מעורר השחר, לעורר הילד השחר לזיווג. וזה פירוש התגבר כארי, מבחינת ליקוטי הנפשות להעלותם. כמו שכתב רבנו בתורה אשרי העם, בחינת עריתי מורים בסמי. ועל ידי זה ממשיכים השגחה שלמה, על ידי שנתקרבים להכוח הראות על ידי התורה. וזהו שיביתי השם מנגדי תמיד, היינו שהשגחתו עלינו תמיד. וזה שכתוב שראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. כי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. נמצא על ידי שמצר ודואג על בית המקדש, זה בחינת בניינו. ובניין בית המקדש הוא בחינת בניין הדעת, שעל ידי זה יכולים להעלות נפשות כנל, כמבואה בסימן י' ג' הנ"ל עיין שם. וזה בחינת כמעט חצות שמשברין השינה, שהוא בחינת תאוות ממון, ומתאבלין על ירושלים מחורבן בית המקדש, ועל ידי זה בונים אותו. ועל ידי בחינת בניין בית המקדש, על ידי זה יכולים ללקט הנפשות ולהעלותן. ועל כן חצות ממתיק דינים, כי משברים את השינה, שהיא בחינת מיטה, בחינת כפירות כנל, כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. ועל ידי כמעט חצות מקימין את האמונה וממשיכים חסדים. וזה שכתב רבנו שחצות מסוגל כמו פדיון, כמו פדיון דייקה, כי הפדיון הוא בחינת צדקה, שמשבר תאוות ממון וממתיק הדינים. וכן חצות הוא שבירת השינה, שהוא בחינת תאוות ממון כנל, שעל ידי זה ממתיקים דינים כנל.